і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. А зараз у нашай праграме чарговы выпуск перадачы «Беларускія раздарожжы». У ім вядучы Сергія Бламейка і прафесар Анатоль Грыцкевіч прапануюць вашай увазе агляд шматвекавога беларуска-расійскага ваеннага процістаяння. Выбраць тэму сённяшняй перадачы прымусілі некалькі радкоў з так званай дэкларацыі аб далейшым аб'яднанні Расіі і Беларусі, якую на каляды 25 снежня падпісалі прэзідэнты Ельцын і Лукашэнка. Дакладней, з прэамбулы да гэтай дэкларацыі. Вось яны. Няўхільнае прасоўванне двух дзяржаваў на шляху да добраахвотнага аб'яднання абапіраецца на трывалы падмурак агульнасці лёсаў, гістарычных каранёў і традыцыйнага сяброўства братніх народаў, непарыўнасці іх крэўных сувязяў, духовай і культурнай блізкасці, супадзення інтарэсаў і шчыльнага ўзаемадзеяння ў палітычнай, геастратэгічнай, эканамічнай, гуманітарнай, абарончай галінах. Зразумела, што няма і не можа быць праўды і рацыі ў імперскай захопніцкай палітыцы. Але і гатовых і прызвычаеных да расійскай злахітрасці людзей уражвае ступень непрыхаванага крывадушча і цынізму, якія змяшчаюцца ў цытаваных радках. Як хутка і лёгка так званая дэмакратычная Расія вярнулася на імперскія рэйкі. У прынцыпе, аб'яднацца з Беларусю Расія магла і без гэтых заклінанняў аб векавым сяброўстве і крэўных сувязях. Аб'ядноўваецца ж Еўропа без ляманту аб спрадвечным адзінстве гістарычных лёсаў. Еўрапейцам дастаткова эканамічных выгодаў ад свайго аб'яднання. Але ў Расіі на працягу апошніх год ізноў раскручваецца махавік прапаганды, які выцягвае на свет старыя імперскія штампы. Вынаходнік міту аб барацьбе беларускага народу за аб'яднанне з Расіяй Лаўрэн Абыцыдарскі можа спаць спакойна. Падобна, што на гэтую тэму хутка ізноў стануць пісаць курсавыя і дыпломныя працы студэнты-гісторыкі. Але чаму ізноў ды ізноў Расія за ізддросным імпэтам спрабуе давесці ўсяму свету патрэбу аб'яднання з суседняй краінай? Здаецца, у Расіі не знойдзеш сёння чалавека, які б сумняваўся, што беларус – гэта той жа расеец, што мы з імі – адзін народ. Гэта праблема расейцаў, але яны, відаць, аб ёй і не ведаюць. Яшчэ Юрый Нагібін пісаў, што асноўная бяда расейскага народа ў тым, што ён заўсёды бязвінны ва ўласных вачах. Адказ, здаецца, палягае ў нашай гісторыі. У цытаваных раней радках дэкларацыі утрымліваецца не скажэнне гісторыі, не ейная фальсіфікацыя, але проста фантастыка, цалкам супрацьлеглая рэальнасці прыдумка. Гістарычная праўда мае цалкам адваротны знак, не плюс, але мінус. Ад самага моманту з'яўлення на свет два нашыя народы варагавалі ды ваявалі з пераменным поспехам, аж пакуль Масковія не ператварылася ў імперыю і не захапіла нас канчаткова. Вынік гэтага суперніцтва – мільёны ахвяраў і гаротны лёс паняволенага суперніка. Магчыма, сёння расейцы падсвядома адчуваюць сваю нерацыю. Магчыма, яны падсвядома адчуваюць варожасць Беларусі. Магчыма, не спіцца іхным гісторыкам, якія ведаюць праўду пра нашае так званае братэрства. А можа і проста зняважаны ў сваёй імперскай амбіцыі народ напаў на самага слабога і спрабуе хаця б за кошт яго дамагчыся нейкае сатысфакцыі. Заповедам пра так званую агульнасць лёсаў і гістарычных каранёў беларускага і рускага народаў, пра іх векавое і традыцыйнае сяброўства, пра іх культурную і духовую блізкасць, для мікрафону доктар гістарычных навук прафесар Анатоль Грыцкевіч. Мы гутарым з ім ужо ў новым годзе. Анатоль Петрович, з самага пачатку існавання беларускай дзяржавы, я маю на ўвазе Полацкае княства як першую беларускую дзяржаву, натуральна, ў гэтай дзяржавы былі знешнія ворагі, з якімі яна мела такія непрымірымыя супярэчнасці і вяла змаганне, векавое змаганне. На пачатку ў Полацкай гэта быў Кіеў. Але калі гаварыць пра Кіевскую Русь, то гэта была, канешне ж, украінская дзяржава, і таму гэтае суперніцтва на пачатковым этапе беларускай дзяржаўнасці было беларуска-украінскім. А калі да якога часу сягае пачатак беларуска-расейскага супрацьстаяння? Гэты перыяд 14-е стагоддзе, прыкладна другая палова 14-е стагоддзя, калі беларуска-літоўская дзяржава ўжо аб'яднала амаль усе беларускія землі. Скончыўся працэс уключэння асноўных беларускіх земляў дзесьці ў 60-х-70-х годах. У 1358 годзе было далучана Мсціслаўская земля, частка смаленскай тагачаснай землі. Крыху пазней, у 60-х годы, Мазырская і Брагінская воласці, ну і ўрэшце ў канцы стагоддзя быў падпарадкаваны Смаленск. Усе беларускія землі, у тым ліку цяперашняя тэрыторыя Смаленскай і Бранскай абласцей, увайшлі ў склад беларуска-літоўскага гаспадарства. І вось тут упершыню беларускія ваяры сустрэліся з маскоўскімі. Якраз у гэты час Маскоўскае вялікае княства рабіла намаганні, каб вызваліцца ад падпарадкавання татарскім ханствам Залатой Ардзе. Першая сутычка ўжо была паміж беларускімі і маскоўскімі воінамі у 1368 годзе, калі вялікі князь Альгерд пайшоў паходам на Маскву. Прычынай гэтага была спроба Альгерда далучыць увогуле ўсе рускія княствы да беларускай дзяржавы. Фактычна Вільня была аб'яднальніцай у той час і рускіх земляў, і вызваліцельніцай іх з-пад манголо-татарскай пагрозы і манголо-татарскага заняволення. А вось тут Масква, дарэчы, абапіраючыся на тых жа самых татарскіх ханаў, і аказала супраціўленне. У першых сутычках перавага была на беларускім баку. У 1368, 1370 і 1372 годах Альгерд хадзіў ваяўніча на ўсе маскоўскія землі, і нават тады была абложана Масква, тагачасная Масква, толькі цяперашняя частка, цяперашняя Крамля. Правда, сам гэты горад Маскву ён не ўзяў, але усе мясцовасці каля Масквы былі, можна сказаць, разбураныя. Маскоўскі князь вымушан быў падпісаць мір і прасіць Альгерда, каб ён больш з ім не ваяваў. Значыць, першыя паходы былі з перавагай на беларускім баку. Потым нават беларускія палкі дапамагалі маскоўскім у барацьбе з татарамі. Напрыклад, на Куліковскім полі, калі была ў 1380 годзе бітва, удзельнічалі беларускія палкі, якія ў значнай ступені вырашылі перамогу на гэтым полі. Дарэчы, рускія гісторыкі пра гэта амаль не згадваюць, бо ім гэта не вельмі зручна, а можа зусім. Анатоль Петрович, я зараз хацеў бы акцэнтаваць на перамозе пад Воршай вашую увагу, бо я знаходжуся тут у Празе, а ведама, што пасля перамогі пад Воршай гэтая перамога святкавалася ў Еўропе, і тут у Празе на Старамецкай плошчы было наладжанае трохдзённае народнае гулянне з нагоды перамогі пад Воршай беларускага войска над расейскім. Так цікава, што ў нашым процістаянні з Расіяй нас падтрымлівала Еўропа. Гэта так. Пасля перамогі над Падворшай у 1514 годзе, дарэчы, 8 верасня, гэта цяпер дзень беларускай вайсковай славы, які мы заўсёды адзначаем кожны год ужо некалькі гадоў запар. Так вось я хачу сказаць, што ў Еўропе падтрымлівалі. У Нямеччыне нават выйшаў такі лісток, газетка, проста на гэты, якраз на гэты момант, дзе апісвалася гэтая бітва. Пра бітву пад Воршай адзін з удзельнікаў нават намаляваў карціну батальную. У Варшаве ў нацыянальным музеі знаходзіцца, дарэчы, першая батальная карціна пра бітвы ва ўсходняй Еўропе. Сапраўды гэта так. Аршанская перамога для нас была вельмі важная і ў палітычным сэнсе, бо хоть был страчаны часово на некоторый период Смоленск, але была усталявана мяжа, якая, дарэчы, цяпер з'яўляецца мяжой паміж Беларусі і Расіі. Яна практычна існуе ўжо некалькі стагоддзяў. Гэта раз, а другое, усе гэта адзначаюць, што на баку беларусаў было 30 тысяч жаўнераў, коннікаў у асноўным, а на баку Москвы 80 тысяч, і перамога ўсё ж такі была на беларускім баку. Гэта, дарэчы, адзначаюць і расійскія гісторыкі, правда, не цяперашнія, а тыя дваранскія, якія раней пісалі. Ну, напрыклад, і Карамзін, і Салаўёў гэта апісваюць гэту бітву вельмі дакладна. Ну, можа, не зусім, прабачце, але дакладна хіба напісаў я пра гэта, засноўваючы свой матэрыял на хроніках тагачасных 16-го стагоддзя. Гэта сапраўды вялікая падзея ў нашай гісторыі, яна паказала, што ўвесь час былі бітвы і ў значнай ступені перамагалі, асабліва ў 16-м стагоддзі. І працягваючы далей, хачу сказаць, што падчас Лівонскай вайны, в асноўным яна ішла на нашай тэрыторыі каля Полацка, Івану Жахлівому ўдалося захапіць толькі Полацк, нас з Віцебска не мог узяць. Так таму просто не пусцілі яго. Нашы воіны, наша шляхта тагачасная, просто не, прычым асноўным праваслаўная была, не дапусціла Расію на гэтую тэрыторыю, абараніла незалежнасць. Анатоль Петрович, так. А вось калі мова ідзе пра нібыта два блізкіх братніх народы, то здавалася б і войны ў іх павінны былі быць досыць гуманнымі, ну прынамсі там бралі палонных, там пасля адпускалі ўсё. Што вы можаце сказаць пра гэты бок войны ў канца 15-го, пачатку 16-го стагоддзя і Лівонскай вайны? Ці праяўлялі братнія пачуцці два народы ў часе гэтых войнаў? Да ніякіх братніх пачуццяў не было. Калі расійскія войскі ўжо пачалі прыходзіць на Беларусі даволі часта, знішчалі ўсё, што было. Ну, напрыклад, калі быў узяты Полацк, у 1563 годзе частку жыхароў, прычым самае цікавае, там уцяклі туды сяляне, сялян чамусьці загадаў Іван Жахлівы перабіць. Ну, каб хіба лішніх іртоў не было, каб не было праблемы харчавання. Потым каля Полацка, як пісаў потым ваяводу ў Полацку расійскі, ён прасіў Івана Жахліва, ўжо ў Маску пісаў да яго ліст, каб прыслаў яму прыпасы, бо на 50 вёрст, як ён пісаў, усё знішчана. Няма ніводнага жыхара каля Полацка. Ну, зразумела, гэта рабілі расійскія войскі. Ён і пісаў, што ўсё знішчана по твайму приказу, государь. І таму прыйшлі хоць што, каб можна было харчавацца. І вось такія жахлівыя сцэны можна ў хроніках тагачасных, у дакументах шмат знайсці. Ну, як, напрыклад, па дзвіне ў Полацку пускалі трупы пад лёд забітых людзей. На льду, дарэчы, на льду забівалі, на рацэ. Карацей кажучы, знішчалі як можна і што можна. Некаторыя гарады ўвогуле амаль цалкам былі знішчаны. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году.